الرحيم سورة الشمس لام بكيري نزول كيش بقشتم دي ده سورة القدر نرستو نادر شوية دي ربطي ده مخ كي سداري چه مخ كي سورة كي دوردالي بيان شوري أصحاب الميمنة و أصحاب المشأمة ندل تاوي چه ده دوارو دلو پاقیدو كي دير پارق دي دعوة ده سورة اغطا فريقه پين اعتقاد ده چله و ساس عقیدو کسی در دیر پرق دی من هم آیت که وی قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها در صورت دعوه سره تفریقه فین اعتقاد چله و ساس پا عقیدو که دیر پرق دی خلق و عقیده و نظری دا یو شانی ندی عقیده و نظری که دیر پرق دی خلاصه در صورت داره چه صورت که اول که شواهد ذکر کهی بدعوی در صورت بانی او به تخفیف دنیوی ذکر کهی پا واقع سمودیانو نو دو غطی خبری دی شواهد علی الدعوه پا دعوه بانی شواهد او قسمونه او دویم تخفیف دنیوی پا واقع سمودیانو بانی در صورت امتیازات داری سیو پا دی که دمدمه ذکر کهی پا مکذبینو بانی پا دمدم علیهم ربهم او دویم تقابل ذکر کهی ریشی او ما بین کی و شمسی و زوا نور ذکر کهی سفومه ذکر کهی او داننگی شپا و را ذکر کهی بی اسمان و زمکا ذکر کهی او نفس متقی و پاجر ذکر کهی او دا دی تقابل تمسک اشاره کهی و شمسی و زوا حاصل داری اللہ و زمان قسمی پنور باری بیرو سی والقمر سپوگمی سمانا سنگا چه نور و سپوگمی یو شالی ندی دا نور دی او سپوگمی دوره زی دا یو شالی ندی دا رنگی دا مومن او دا کافر اقید یو شانتی ندی دا رنگی رو سی والنهار بی او یوال نیلش پاورس کی پرق دی ندانگی ده مومن پا عقیده که او ده کافر عقیده که سره پرق ده نور و سپومه که پرق شتا شپا و رس که پرق شتا ندانگی ده مومن و کافر عقیده که سشتا پرق شتا عقیده یو شانتی ندی ده خلق و عقیده و نزیو که دیر پرق ده و شمسی و دوا اویتون لغونه ده غلی تقریبا دیزه که یولس قسمون اصل که جوڑه گی پا یولشین اللہ تعالیٰ سا کئی قسم کئی دکا وشمس یو نور ذکر کئی اللہ وی قسم میری پا نور بانی وزوها دویم پر نا دنور بانی دویم سش و ساختیم شو رنا دنور پر یہ معنی قسم بوش درم والقمر اس پومی بانی قسم دی سنورم و نهار اللہ پا رز میری قسمی پینزم و لیلی پا شپا میری قسمی شپاگم و سمای پاسمان میری قسمی و ما بناها خدا دا چرا ما بوسوله شی نمانا دارا و ما بناها پا اغزا چرا اسمانی جوڑ کل ره نو پا اللہ میری قسمی دا سون قسم شو و دا ناسی وی طول زمان فیض سون قسم پا نور قسم شو بیا پا ساخ بانی بیا سپا اومی بیا پا ورز بیا پا شپا بیا پا اسمان او بیا وما بنا اغزا چی جل کل اسمان اوم قسم شو وال ارزی اتم پا زمک قسم شو او وما توحاها نهم پا چابانی شپا اغزا چی دا زمک غلوالی دا دان هم قسم شو و نفسین دا لسم قسم شو وما اغزا سووها چی دان نفسی برابر کرن دا سوم قسم شو یولس سم قسم شو یولس قسمونه دی وشوی پی نلای و شمسی قسم دی پنور بانی وزواه و پرناد دی بانی وزواه دنور دا کمرنا یا ساختیم چی والقمری گوال اسفو می اذا تلا کلاچ ورپسی شب دنور پسی تلا حب دنور شور پسی شی ان انور پریوز یو دار اخ سومی راخ کارش نو دا دا اولی اغا شپی میاشی فا اول شپی چه کلا دا اول شپی میاشی سنگ نور پریوزی نو دلتا دی کناره بانی مغرب تار تبیه میاش کاری او دویم دا سوال دستم اسپومی چه نور پریوزی دا مشتیق تارن سوال دستم اسپومی بیسه ای راخ کاری نو ول قمر یلنا وی قسم نف سومی بانی ازا تلا کلا چه ورپسیشی پده نور پسی این نور پریوزی و پولیس پا می رخ کارش نو دا کلا که یا دا اولی میاش اولا دا دمیاشتی او یا سوال لسما دمیاشتی ون نهاری گوا دا ورزا جلناها کلا چه کارا که نور لرا جلناها دا نور خلقو تخ کارا که خلق دا نور بیجینی دا ورزی ون لیلی گوا دشپا ازا یخشاها کلا چه پت که دی نور لرا جلنا هم ازی و یخشا های مزاری زکر کلا دیر پا دایت پاسر برابرش نور لیلی گوالش پا ازا یخشا ها کلا چه پت که دی نور لرا لکه دشپی لانور سی پتی و سمای اللہ قسم نه پاسمان بانی و ما بناه اغازات ما موسوله که اغازا چه جوڑ کرن ده سمان لرا ما مستریم سیکی اختا دا یو توجیر والی و ما بنا اغازا چه اسمانی جوڑ کرن این اللہ تعالی والارد قسم نپز مکبانی و ماو پا اغازات بانی توها چه غوڑاولی دا دیز مکی لرا اینی پا نامی دی قسمی و نفسی نو قسم لی پا نفس بانی و ماو پا اغازات بانی می دی قسمی سواها چه برابر کرن دی نفس لرا فالهما فجورها وتقواها فالهما الهام کردی نفستا خودن کردی نفستا فجورها دانالی دا بدی و تقواها و دانالی پریزگاری تقوا دی فجورها دانالی دا بدی و تقواها پریزگاری دی نفس یعنی دیتی اغا خو بد اغا خودنی دی فالهما فجورها و تقواها دا سه چیزی دا طول ندی خودن اللہ کرده قد اپلاها من زکا آواد قد خواب آمن دستاها دا جواب قسم ده دعوه دا سورت ده یولس دلیت نهم آیات پوری یولس قسمونه وشو او نهم و لسم آیات که جواب قسم ده او دا دعوه دا سورت ام ده چلوی قد اپلاها کامیاب ده من اغسو زکاها چه پاکی دی نفس نرا سمان یو سره دا خپل نفس شرک نپاکی عقیده را توحید جوڑا کی دا کامیاب دی وقد خواب تا قیسرا نامراد دی من اغسوک دست ساها چه دوبی کو دی خپل نفس نرا دست سا دا خپل زانی زلیل کو دوبی کو گناهونو کی پا شرک اختا کو نسمانا الله یو اغه د چې نه پس تسخیه او اخلاقی دی توحید ده نو دا سره کامیاب دی او دا بل مشرک دی دی ناکام دی نو عقیدو کې سره لري فرق لري چې عقیدو کې فرق دی د چا عقیده د توحید دی کامیاب دی د چا عقیده د شرک ده دی ناکام دی نه مراد دی نو حاصل دار چې ساسو عقیدو کې سره ډیر فرق دی د صحیح عقیدې والا انسان دا کامیاب دی او د غلط عقیدې او غلط نجی والا سره ناکام دی تو که خلق و عقایدو که دیر پرد اسلام و کوپر دا بیلا بیلا قیدان نجمع کیگی دا جداخ چه نسا بیدین خلق اغاو یا دا طول یو شانی ادیان یو شانی مذاهب دی او ظالمان دا کوشش کهی که دا مسلمان و دا اندو دا تمیز ختم شی دا مسلمان و دا سیک دا مسلمان و دا یهودی و دا نصرانی تمیز ختم شی اللہ و چه دا نیو کیگی زکر دی عقیدو کسی دیر پرد دی دا وره و بری دا قطعا نجمع کهی اسلامی عقیده او اسلامی نزیه و کفری عقیده و نزیه دا دوله شرط نبرابری دا نجمع کهی نو دی عقیده و نزیه که دیر زیاد پرق ده چه اول اسلام و کفر شکم عقیده ری او بیا پا مسلمانانو که زن لعقیده و نزیه ری اکه دی امت که دره ویرده لی جوده نو دا سمره دا بیدتیان رده لی چری دغی علی سنت والجماعت سره په عقیده او دجه کې سره اختلاف دی. نو د دې عقیدو نجو ولا ټول یو شانتی نری عقیدو نجو کې ډیر فرق دی. نو قدر الله کامیاب دی، د صحیح عقیدې والا چې دی مسلمان دی، او د سنی عقیدې والا دا کامیاب دی، او دا بل چې عقیدې د اسلام د کوپر ده یا مسلمانانو کې صحیح عقیده نه لري، نو دی سه نه مراد دی او ناکام دی. نو د صورت حاصل څه شو چې عقیدو کې فرق دی، او د کوم شیانو کې باندې چې قسم وخوړ لکه وګوره نور رسمی کې فرق شته، شپه ورځ کې څه شته فرق شته، اسمان او ځمکه فرق شته، په متقی انسان او په عاجل انسان کې فرق شته. نو دغرنګې عقیدو کې هم څه دی فرق دی، عقیدې یو شانتي لري. کذب ثمود بطغواها، دې نه وروسته تخویف دنیاوي ذکر کوي په عقیر ثمودیانو، چې ثمودیان الله تباه کړل. دا ولې؟ ځکه د اوښې بې عزتي وکړه ده. توضیح کړه ثمودیانو بطغواها په سبب د سرکشۍ خپلې باندې دین باسه، کله چې راپورته شو راوچت شو. این با سبب انفعال دی، لازمي دی. این باسه کله چې راپورته شو راوچت شو، اشقاها بدبختره دی. فقال من لو تر رسول الله پیغمبر دنا ناقه الله، ناقه الله لحاظ کوي دوخې د الله، ناقه الله مفول به دی پای له حذف شوی دی، چې راعو ناقه الله لحاظ کوي دوخې د الله، یا احذروا ناقه الله ولګې د الله دوخې د دې عزتي م کوي. وسقیها او د نمبر د اوبو د دی، سقیها د دې د خړوبولو، او دارنگی دی دیو دو بوشی کم وار دی نمبر دی. فکذبو دی تجیب کد صالح علیہ السلام، فعقروها دی زخمی کن دا اوخی نرا، پا دم دم پس حلاکت را وست پا دی بانی رفستا، این اللہ تعالی دی شکل تباہ کلل. بیدان یوسف دو گناہون دی بانی پس سواها، نو اللہ تعالی برابر کن عذاب پا دی بانی سواها، حازمی دمدمی تراجی دی، این دا دمدم اللہ پا دی برا برا کلا، طول اللہ تباک دی دیو وارا. پس سواها اللہ برا برا کلا حناکت پا دی بانی، این دیو وارا طول دی اللہ تباک دی. ولای خواب و نیریگی اللہ پاک عقباها دا انجام دی کارنا، ولای خواب و عقباها، اللہ چی انسان تباک کی، نو بیده انجام نه نیریگی، لکه بنده چر چا بدی کهی، نو بیده انجام نه نیریگی، که زده پلانه مرکم نو ما وجنی، او که زی بد وکم زمان هم بد کهی، پنه تنه دست انجام نه نیریگی پروانه سایدی.